jest dostępny już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Welcome to the future. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19, to program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewer. Jaskinie na północy Tajlandii opuścili trzej nurkowie i lekarz. Kilka godzin wcześniej wydobyto ostatnich chłopców i ich trenera. Fiasko rozmów w Lublinie. Jutro protestujące pielęgniarki znów mają negocjować z dyrekcją szpitala. Elżbieta II i członkowie rodziny królewskiej podziwiali paradę i uroczysty przelot samolotów z okazji stulecia RAF-u. Trzej nurkowie tajlandzkiej marynarki wojennej Navy Seals i lekarz jako ostatni opuścili jaskinię Tam Luang, z której wcześniej ewakuowano 12 młodych piłkarzy i ich trenera. Lekarz i nurkowie przebywali z chłopcami w ciągu ostatnich dni. Grupa nastolatków z opiekunem utknęła w jaskinie 23 czerwca. Zostali odcięci od świata przez ulewne deszcze i stale podnoszący się poziom wody. Zaginionych odnaleźli brytyjscy nurkowie 2 lipca, po 9 dniach poszukiwań. Rozważano wtedy różne scenariusze walki o ich życie, ale zaczął padać deszcz. W jaskini zaczęło brakować tlenu. W niedzielę ruszyła operacja wydobywania uwięzionych. Tego dnia wyprowadzono 4 chłopców. 4 kolejnych uratowano w poniedziałek. Dziś wydobyto dalszych 4 nastolatków i trenera. Wszyscy trafili do szpitala, gdzie przechodzą kwarantannę i badania. U 2 chłopców lekarze podejrzewają zapalenie płuc. Na razie rodzice mogli ich zobaczyć jedynie przez szybę. Premier Tajlandii zapowiedział wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa w jaskini, w której była uwięziona grupa. W przyszłości musimy monitorować wejście i wyjście z jaskini. Jaskinia zyskała rozgłos na świecie. Musimy zamontować więcej oświetlenia wewnątrz i ustawić znaki, powiedział szef rządu Tajlandii. Zaznaczył, że jaskinia może być przez pewien czas zamknięta. Nadal nie ma porozumienia pomiędzy pielęgniarkami a dyrekcją szpitala klinicznego nr 4 w Lublinie. Rozmowy z udziałem wojewody lubelskiego i wiceminister zdrowia zakończyło się fiaskiem. Podczas rozmów zgodziłyśmy się na pewne ustępstwa, mówi sekretarz Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w lubelskim szpitalu Dorota Ronek. Czyli od 1 lipca włączenie z dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego i w kolejnym roku od lipca 500 zł wzrost wynagrodzenia zasadniczego ze środków pracodawcy oraz w kolejnym roku 500 zł ze środków pracodawcy. Podpisujemy porozumienie, odstępujemy od strajku, kończymy stwór zbiorowy. Postulaty te nie mają jednak nic wspólnego z porozumieniem Ministerstwa Zdrowia z pielęgniarkami zawartym w Warszawie. Kolejne spotkanie dyrekcji z pielęgniarkami lubelskiego szpitala zaplanowano na jutro. Wczoraj pielęgniarki odeszły od łóżek pacjentów. Resort zdrowia wczoraj zawarł porozumienie z pielęgniarkami i położnymi. Zgodnie z nim dodatki do pensji 4 razy 400 zł zostały włączone do wynagrodzenia zasadniczego. Porozumienie dotyczy też norm zatrudnienia. Na przykład na oddział wewnętrzny, gdzie jest 40 łóżek, będą przypadać minimum 24 etaty pielęgniarskie. Pielęgniarka będzie miała pod opieką 7-8 pacjentów, a nie jak obecnie kilkunastu albo kilkudziesięciu, jak nierzadko się zdarza. Prawo chroniące dłużników przed nieuczciwymi firmami weszło w życie. Nowelizacja skraca okres przedawniania długów. Wyniesie on w zależności od rodzaju długu maksymalnie 6 lat, a nie jak wcześniej do 10. Zgodnie z nowelizacją sądy będą musiały z własnej inicjatywy sprawdzać, czy dany dług się przedawnił, czy nie. Wcześniej o przedawnienie musiał wnioskować dłużnik. Ponieważ wiele osób nie miało odpowiedniej wiedzy prawniczej, nierzadko zdarzało się, że sądy nakazywały spłatę przedawnionych długów. Według wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła wiele prywatnych firm korzystało z tej luki prawnej i działało na szkody konsumentów. Ogromny problem, który urósł do rozmiarów patologii. Marcin Warchoł podkreśla jednak, że nowe prawo nie będzie chroniło dłużników, którzy będą starali się umyślnie wykorzystać krótszy okres przedawniania długów. Na przykład dłużnik zwodził wierzyciela przez dłuższy czas. Sąd takiego przedawnienia nie będzie uzgadniał z urzędu. Obowiązująca od dziś nowelizacja przewiduje również zmiany w egzekucjach komorniczych z kont bankowych. Bank przekaże komornikowi zajęte pieniądze dopiero po 7 dniach. Ma to dać dłużnikowi możliwość obrony, na przykład gdy uważa, że doszło do nieprawidłowości. Karol Surówka, Polskie Radio. Brytyjskie siły powietrzne RAF świętują setną rocznicę powstania. Parada i uroczysty przelot samolotów oglądała Elżbieta II i członkowie rodziny królewskiej. Fanfary na powitanie królowej w opactwie westminsterskim. Jedno z czytań przypadło premier Theresie May. A potem uroczysty przelot nad Parkiem Olimpijskim w Stratford, nad londyńskim City, nad Katedrą Świętego Pawła, wreszcie nad Pałacem Buckingham i szczelnie wypełnioną ludźmi ulicą łączącą ów pałac z Trafalgar Square. Ponad 100 samolotów od Spitfire'ów, na których w czasie II wojny latali też polscy piloci, aż po najnowszy nabytek Lightning F-35. Od śmigłowca Puma po odrzutowiec Typhoon. A zakończenie? Nie mogło być inaczej. God Save the Queen, hymn Zjednoczonego Królestwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. W studiu Krzysztof Łoniewski będzie o piłce nożnej i to nie tylko w tym wydaniu Mistrzostw Świata, ale coś mi się wydaje, że także o klubowej. Będzie, ale to za moment. Okay. Zaczynamy od reprezentacyjnej. Belgia czy Francja, kto będzie pierwszym finalistą piłkarskiego mundialu? Szanse wydają się dość wyrównane. Piłkarze obu reprezentacji grają na co dzień w topowych klubach, a obie ekipy dość pewnie dotarły do tego etapu turnieju. Zapowiada się zatem świetne widowisko, które będzie oglądał w Rosji Adam Malecki, który zna już składy obu drużyn. Halo Adam. Tak, kto chciał zobaczyć w akcji gwiazdy światowej piłki, to będzie miał ku temu okazję. Po stronie Belgów oczywiście trio, które spowodowało już spore zawirowanie na tym mundialu, czyli Eden Hazard, Romelu Lukaku i Kevin De Bruyne. W bramce fantastycznie spisujący się Thibaut Courtois. Po drugiej stronie barykady Francuzów mamy największą 19-letnią gwiazdę, czyli Kyliana Mbappé, do tego Antoine Griezmann czy czołg środka pola, który nie dał za bardzo pograć samemu Messiemu, czyli N'Golo Kanté. Obie drużyny na tych mistrzostwach nie przegrały. Czerwone Diabły kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Francuzi mają jeden remis na koncie, ale obyło się bez turbulencji. Francuzi są świetnie współpracującym monolitem. U Belgów rzuca się w oczy jedna statystyka. 9 goli na tych mistrzostwach strzeliło 9 różnych zawodników, co pokazuje, jak wszechstronna jest to drużyna. To 6. półfinał Le Bleu na mistrzostwach świata. Znaleźli się w najlepszej czwórce po 12 latach. Dla Belgów to drugi raz, po tym pierwszym w odległym już 1986 roku. Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego Andresa Kuni z Urugwaju. Początek o 20. Dziękuję, to była relacja Adama Maleckiego. Posłuchajmy jeszcze Rafała Dębińskiego z NC+, który informuje, jak komentuje się we Francji dzisiejsze spotkanie. Przede wszystkim mówi się bardzo pozytywnie o tym, że jest mecz z Belgami, bo to są tacy jednak przyjaciele Francuzów, chociaż najwięcej żartów i kawałów jest o Belgach we Francji, to jednak to są narody, które się bardzo lubią, zwłaszcza ta część francuskojęzyczna na Belgii. To jest rywal, z którym Francuzi zagrają już 74 raz. Także z nikim innym nie grali tak wiele. Teraz tych meczów było w ostatnich tam 20 latach mniej, ale kiedyś spotykali się często i to Francuzi często przegrywali. Na początku wieku były nawet i 7-1 dla Belgów. Taki wynik dziś raczej nie do powtórzenia. Zamykamy wątek futbolowy, ale nie zmieniamy dyscypliny, bo stało się. Boski Cristiano Ronaldo zamienia Real na Juventus. Przez 4 lata ma zarobić 105 milionów euro, a gdyby ktoś chciał go odkupić, będzie musiał wyłożyć okrągły miliard euro. Tak informują media w Hiszpanii. Ronaldo, żegnając się z kibicami Realu, napisał, że w Madrycie przeżył najszczęśliwszy okres w karierze, ale uznał, że czas na nowy etap w jego życiu i dlatego poprosił klub o zgodę na transfer. Juventus miał zapłacić królewskim około 100 milionów euro za Portugalczyka. Tak, bajońskich sum nie ma nawet w wielkoszlemowym Wimbledonie, choć najlepsi tenisici też zarabiają krocie. W turnieju pań znamy komplet półfinalistek. Angelika Kerber spotka się z Jeleną Ostapienko, a Serena Williams z Julią Gerges, dla której to będzie pierwszy wielkoszlemowy półfinał w karierze. My cieszymy się z małego sukcesu, jakim jest awans do trzeciej rundy turnieju juniorskiego Igi Świątek. A w Tour de France na mecie czwartego etapu niemal powtórzyła się historia z pierwszego. Znów najszybciej finiszował debiutujący w wielkiej pętli Fernando Gaviria przed Peterem Saganem. Tym razem trzeci był Andre Greipel, w sobotę inny Niemiec, Marcel Kittel. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski zajął 28. pozycję, a więcej na ten temat w sporcie za 2 godziny. Zapraszam na barwną relację Marka Brzezińskiego. Aż fantastyczne są te relacje Marka Brzezińskiego z Tour de France, które zawsze o tle opowiada, prawda? Ta didaskalia maluje te obrazy słowem niesamowicie. To ja na chwilę erudyta, jeszcze... Erudyta, bez dwóch zdań. Człowiek wysoce utalentowany, podobnie jak Cristiano Ronaldo, pewnie wielu mogłoby tak powiedzieć. Czytam dalej ten list, który napisał do fanów przede wszystkim. Real Madryt podbił moje serce i moją rodzinę i dlatego bardziej niż kiedykolwiek chcę podziękować. Dzięki klubowi, prezesowi, dyrektorom, moim kolegom, wszystkim technikom, lekarzom, fizjoterapeutom i niesamowitym pracownikom. No kończy się pewna epoka, można powiedzieć. Tak jest, ale ja się dziwię, że Juventus jest w stanie tyle płacić za jednak starzejącego się gwiazdora i tyle mu płacić, no ale widocznie to się wszystko opłaci tak, Juventusowi. Ktoś policzył, że to się po prostu kalkuluje. Jutro na północnym wschodzie, przejdźmy do pogody, zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe są przelotne opady deszczu, ale na pozostałym obszarze zachmurzenie już raczej większe. Będzie możliwe przejaśnienia, przelotne opady deszczu, ale możliwe nawet burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna 20-23 stopni, tyle w województwach zachodnich, 26-27 na wschodzie, chłodniej na wybrzeżu, tam 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za uwagę. Magiel Wagli już za moment, a my słyszymy się jutro o 16. Zapraszamy

swelled your numbers with bastards. They taught you the religion they disgraced. You sang, keep a inching along like a po' inch one. You sang, by and by, I'm gonna lay down this heavy load. You sang, walk together, chillin', don't you get weary. The strong men keep a coming on. The strong men keep a coming on. The strong men get stronger. The strong men get stronger. They point with pride to the roads you built for them. They ride in comfort over the rails you laid for them. They put hammers in your hands and said, drive so much before sundown. You sang, ain't no hammer in this land strikes like mine, baby, strikes like mine. They cooped you in their kitchens. They pinned you in their factories. They gave you the jobs that they were too good for. They tried to guarantee happiness to themselves by shunting dirt and misery to you. You sang, me and my baby gonna shine, shine. Me and my baby gonna shine. The strong men keep a coming on. Strong men keep coming on. The strong men get stronger. Strong men get stronger. They bought off some of your leaders. You stumbled as blind men will. They coaxed you unwantedly, soft voice. You followed away, then laughed as usual. They heard the laugh and wondered, uncomfortable, unadmitting a deeper terror. The strong men keep a coming on. Strong men keep coming on. Getting stronger. Getting stronger. What from the slums where they have hemmed you? What from the tiny huts they could not keep from you? What reaches them, making them ill at ease, fearful? Today they shout prohibition at you. Thou shalt not this, thou shalt not that, reserved for whites only. You laugh. One thing they cannot prohibit, the strong men coming on. Strong men. Coming on. The strong men getting stronger. The strong men getting stronger. Strong men stronger. Strong men, twardziel. Twardziel chyba mogę tak przetłumaczyć. David McKnight rozpoczął dzisiejszy nasz program, na którym spotkamy się oczywiście z muzyką czarną. To nagranie pochodzi z płyty Soul of a Nation, Afrocentric Visions in the Age of Black Power. No i to są nagrania z lat 68-79, Soul Jazz Records, jak zwykle niezawodny, fantastyczna płyta, której troszkę już liznęliśmy, a ja jako pani Bum Bum, dzień dobry, chciałem się przywitać. Będę dzisiaj państwa katował niezwykle urokliwą muzyką z owej płyty, częściowo, ale nie tylko. Nie tylko, będą jeszcze piosenki przyjemne dla ucha i dla biodra. Dobry wieczór, ja jestem hrabia Miuczunikat, jak numer PESEL. Audycja nazywa się Magie Wagi i dzisiaj ty będziesz katował płytą Soul of Nation. Myślałem, że ale nie tylko. Druga część jest. No, znam człowieka, który był też na wystawie w Londynie, która była poświęcona Soul Jazz? Tym latem. Tak, tak. No, do tego jest też album. Aha. Album do całego zjawiska i cała wystawa. No proszę. Podobno niesamowita. Jak to miło mądrego posłuchać. No to trzeba śmigać do tego Londyna. No. Ona już chyba już jej nie ma. No to bo ile ta płytka ma? Z rok pewnie. A może jest. Trzeba sprawdzić, bo podobno... Nie jest miesiąc. Podobno ciekawa i też można posłuchać różnych no ale sama płyta też jest wydana. Zobacz, zdjęcia są, no można tak, sobie popatrzeć. Ode mnie w tej pierwszej godzinie będę też takie improwizowane jazzowe rzeczy prezentował, żeby później w drugiej przyłożyć troszkę opowiadaniami, rapem. Joey O'Missile jako pierwszy, trębacz. Trębacz, który mieszka sobie w Montrealu, ale podróżuje z nas, może z tego względu, że rodzice urodzeni gdzieś na wyspie, gdzieś w Haiti. No i od czasu do czasu nagrywa, a przede wszystkim nagrywa płyty. Nowa płyta nazywa się Let's Bash i wydaje mi się, że jest tam sporo, chociaż inaczej brzmi. Rzeczywiście brzmi nowocześnie. Nie, przepraszam, Let's Bash to ja przynosiłem jakieś kilka miesięcy wcześniej. Nowa płyta teraz wyskoczyła zupełnie jakoś znienacka. Nazywa się Love Matters i to tę płytę przyniosłem. Joey O'Missile, Mandelolo, taki utwór. No i wydaje mi się, że gdzieś tam to nie będzie tak drapieżne jak te nagrania, które przyniosłeś, które uwielbiam też. Bo sposób nagrywania, nagrywania, a przy okazji jak te instrumenty brzmią, no jest współczesny, jest nowoczesny. Natomiast wydaje mi się, że duch jakiś takiego właśnie spiritual jazzu na płytach pana Joey O'Missila jest obecny. Love Matters, tak nazywa się płyta, która właśnie się ukazała. Thank you. No i jakiś taki duch był. Inaczej już zagrany, ale był obecny. Love Matters, Joey Omissil, tak się nazywa duch. Pan. W związku z pierwszym listem napisanym przez pana Tomasza, chciałem powiedzieć, rzeczywiście przeżywamy teraz okres różnych zawodów. Ze sportowymi nam za bardzo nie poszło, z tego co słyszałem. No są zawody muzyczne, czy lepsi Rolling Stonesi, czy Guns N' Roses. Guns N' Roses niby dłużej grali, ale Stonesi za to nic nie było słychać, ale ładniej byli ubrani. Widziałem listy, już rankingi, kto najlepiej wypadł na openerze. Gratuluję zwycięzcom. Tam już bardzo wyraźny jest ćwierćfinał. No, dzisiaj w piłeczkę też będzie pewnie piękny mecz, ale tak słusznie pan Tomek zauważył, dzisiaj został wygrany najważniejszy mecz. 12 chłopców się udało uratować, łącznie z wychowawcą i myślę, że tak naprawdę, mam nadzieję przynajmniej, że cały świat tym żył, bo cała ta akcja była rzeczywiście niesamowita i zwycięstwo człowieka nad siłami natury, że tak pięknie powiem, cudowna to była wiadomość, że się wszystko udało. W związku z tym, proszę państwa, specjalnie dla państwa zagra pięknie Oneness of Juju, African Rhythms. These are African rhythms, passed down to us from the ancient spirits. Feel the spirit, a unifying force. Yeah, just together. Come on, move with the spirit. Stand up. Clap your hands, groove with the rhythm, get down, get off. We'll be right back. Oczywiście żarty żartami, ale sam fakt, że w Polsce przybywa tak wielu fantastycznych artystów, zdumiewa mnie z roku na rok i to coraz bardziej, bo tych artystów nam przybywa ze świata. O dziwo, prawda? No ja się mogę pochwalić tym, że byłem na festiwalu w Suwałkach, będę do końca śmierci starał się tam jeździć, ponieważ polecam go wszystkim muzykom przede wszystkim. Ponieważ jest to nieprawdopodobna szkoła rock'n'rolla właśnie, nie tylko bluesa, ponieważ blues taki ortodoksyjny, typowo ta 12-taktówka pojawia się tam, ale nie znowu tak często. Natomiast blues jako właśnie sposób myślenia o muzyce, jako podstawa muzyki rockowej i jako łącznik pokoleniowy tam występuje w nieprawdopodobnych odsłonach i widać muzyków na przykład Erika Bardona, na którego pewnie już wielu z Państwa położyło krzyżyk i liczy tylko, że będzie odświeżał te swoje domy wschodzącego słońca, ale ma od jakiegoś czasu świetny moment wsparty przez Bruce'a Springsteena. Patti Smith ma w tej chwili fantastyczny zespół młodziaków z Kalifornii. No i to jest przykład łączenia muzyki rytm bluesowej, rock'n'rollowej z nowoczesnym myśleniem, a jednocześnie świetnie grany, no ale absolutną gwiazdą była pani Mavis Staples, która dzisiaj właśnie kończy 79 lat. No, opowiadał o niej wczoraj Hirek Wrona, pan Fisz prezentował często jej nagrania. Zobaczyć i usłyszeć ją na żywo było to nieprawdopodobna przygoda i fantastycznie, jak ona zawładnęła całym tym miasteczkiem, bo jak wiadomo, większość tych koncertów jest niebiletowana, w związku z tym każdy może to usłyszeć. Być może część z tych Państwa wolałoby usłyszeć inną muzykę, ale pani Mavis nie dawała nikomu żadnej szansy, ponieważ zawładnęła sceną fantastycznie i też zespół nie taki znowu dojrzały. Był też bardzo młody zespół, którego nazwy nie pomnę, ale warty usłyszenia. Młodziaki z Memphis, dwie czarne dziewczyny, perkusistka i wokalistka i dwóch białych muzykantów, typu Alabama Shapes, tylko jeszcze bardziej żywiołowo. Więc naprawdę wszystkim to polecam, a tak jak mówię, muzykantom szczególnie, bo można potem tych muzyków spotkać, czy to na drzemach, czy na ulicy, czy sobie zrobić jakieś zdjęcie z Billem Gibbonsem, czy z kim tam. To też niezwykłe, że tacy ludzie chodzą sobie po suwałkach, jakby byli normalnymi, zwykłymi, za przeproszeniem, suwalszczaninami, a są to mega gwiazdy uwieczniony w Rock and Roll Hall of Fame i tak dalej. Fantastyczny festiwal. No to tyle. Co chciałem. To tyle, tyle. Chicago u mnie. Chicago z jednej strony dlatego, że tam się działo dużo rzeczy niebywałych, jeżeli chodzi o jazz końca lat 60. No, ale też dużo się działo z muzyką funkową, a później w latach 90. z muzyką hip-hopową. Tacy artyści jak Common, na przykład Da Brat, albo współcześni raperzy typu Kanye West czy Lupe Fiasco, którzy mam nadzieję jeszcze w tej drugiej części coś opowiedzą państwu. A tam swoje płyty nagrywa, bo tam się urodził, Makaja McCraven. Ja przynosiłem ostatnio jego płytę. To jest perkusista, który uwielbia całą tą klasykę free jazzu i jazzu, ale wychował się już w latach, kiedy królował hip-hop i od razu słychać w pomyśle nagranie, ale w pomyśle bardzo odważnym samplowaniu, lupowaniu swoich bębnów. Jak wielki wpływ miała scena hip-hopowa. Podejrzewam, że nie tylko ta z Chicago, która była rzeczywiście dość duża. Może nie był to Nowy Jork, ale jednak, no, chociażby wspomnieć Commona, to jednak coś. A teraz Kanye West. Wychodzi nowa płyta, która nazywana jest mixtape'em. Pewnie dlatego, że jest to połączenie sił perkusisty Chicago z nową sceną angielską, o której też często opowiadamy. I pewnie też dlatego, że nie ma tu przerw między numerami, więc trudno, znaczy szkoda tak wycinać jakiś kawałek, no ale chciałbym bardzo coś zaprezentować. Makaja McCrave, z tego co widzę, podróżuje z koncertami, z całą tą ekipą, która uczestniczyła w nagrywaniu tak zwanego mixtape'u. Utwór Halls. No, ciekawe rzeczy dzieją się na tej płycie. Słuchać ten Londyn, słuchać hip-hop, słuchać pomysły muzyczne pana Makaja. Proszę bardzo. And we're just kind of flowing for y'all. Is that cool?